Святое добравесце паводле Іоанна. Раздзел 1. У пачатку было слова, і слова было у Бога, і Богам было слова. Яно было ў пачатку ў Бога, усё праз яго пачало быць, і без яго нішто не пачало быць, што пачало быць. У ім было жыццё, і жыццё было святлом для людзей. І святло ў цемры свеціць, і цемра не агарнула яго. Быў чалавек, пасланы ад Бога, імя яму Іоанн. Ён прыйшоў для сведчання, каб сведчыць пра святло, каб усе уверавалі праз яго. Ён не быў святлом, але прыйшоў, каб сведчыць пра святло. Было святло ісціннае, якое прасвятляе ўсякага чалавека, што прыходзіць у свет. У свеце быў, і свет праз яго пачаў быць, і свет яго не пазнаў. Да сваіх прыйшоў, і свае яго не прынялі. А тым, што прынялі яго, даў уладу стаць дзецьмі Божымі, тым, што веруюць у імя яго, якія не ад крыві, і не ад жадання плоці, і не ад жадання мужа, а ад Бога нарадзіліся. І слова стала плоццю, і жыло сярод нас, і мы бачылі славу яго ад айца, славу як адзінароднага, поўнага благадаці і ісціны. Іоанн сведчыць пра яго і, усклікаючы, гаворыць: «Гэта быў той, пра каго я сказаў, той, хто ідзе за мною, наперадзе мяне стаў, бо раней за мяне быў. І ад паўнаты яго мы ўсе прынялі і благадаць на благадаць, бо закон праз Майсея дадзены, а благадаць і ісціна праз Ісуса Хрыста сталіся». Бога ніхто не бачыў ніколі. Адзінародны сын, які ва ўлонні айца, ён явіў. І вось сведчанне Іоанна. Калі іудзеі паслалі з Іерусаліма святароў і левітаў, каб спыталі яго: «Хто ты?» І ён вызнаў і не адрокся. І вызнаў: «Я не Христос». І спыталі яго: «Дык што, ты Ілія?» І ён сказаў: «Не». «Ты пророк?» І адказаў: «Не». Сказалі яму: «Хто ж ты, каб даць адказ тым, хто паслаў нас? Што ты скажаш пра самога сябе?» І ён сказаў: «Я голас таго, хто кліча ў пустыні: выпрамце шлях Господу, як сказаў прарок Ісаія». А пасланыя былі з фарысеяў, і яны пыталіся ў яго і казалі яму: «Чаго ж ты хрысціш, калі ты не Христос, ні Ілія, ні прарок?» Адказаў ім Іоанн, кажучы: «Я хрышчу вадою, але сярод вас стаіць той, каго вы не ведаеце. Гэта той, хто ідзе за мною, які наперадзе мяне стаў, у якога я не варты развязаць рамень абутку яго». Гэта было ў Віфаварі за Іарданам, дзе хрысціў Іоанн. На другі дзень бачыць Іоанн Ісуса, які ідзе да яго і кажа: «Вось агнец Божы, што бярэ на сябе грахі свету. Гэта той, пра якога я сказаў: за мной ідзе муж, які наперадзе мяне стаў, бо раней за мяне быў, і я не ведаў яго. Але каб ён быў яўлены Ізраілю, дзеля гэтага прыйшоў я хрысціць вадою». І сведчыў Іоанн, кажучы: «Я бачыў духа, які сыходзіў як голуб з неба, і ён застаўся на ім. І я не ведаў яго, але той, хто паслаў мяне хрысціць вадою, сказаў мне: «На кім убачыш духа, які сыходзіць і застаецца на ім, той і ёсць, што хрысціць Духам Святым». І я бачыў і засведчыў, што ён Сын Божы. На другі дзень зноў стаяў Іоанн і двое з вучняў яго. І убачыўшы Ісуса, які ішоў, ён сказаў: «Вось агнец Божы». І пачулі абодва вучні, як ён казаў гэта, і пайшлі за Ісусам. Ісус жа, абярнуўшыся і убачыўшы, што яны ідуць за ім, кажа ім: «Чаго вы шукаеце?» Яны сказалі яму: «Раві», што азначае «вучыцель», «дзе ты жывеш?» Ён кажа ім: «Ідзіце і ўбачыце». Яны пайшлі і ўбачылі, дзе ён жыве, і прабылі ў яго дзень той. Было ж каля 10 гадзіны. Адзін з дваіх, што пачулі ад Іоанна пра Ісуса і пайшлі за ім, быў Андрэй, брат Сімана Пятра. Ён першы знаходзіць брата свайго Сімана і кажа яму: «Мы знайшлі Месію», што ў перакладзе азначае «Христос», і прывёў яго да Ісуса. Глянуўшы на яго, Ісус сказаў: «Ты Сімон, сын Іоны, ты будзеш звацца Кіфа», што азначае «камень». На другі дзень захацеў ён ісці ў Галілею і знаходзіць Філіпа і кажа яму: «Ідзі за мною». Філіп жа быў з Віфсаіды, з горада Андрэя і Пятра. Знаходзіць Філіп Нафанайла і кажа яму: «Мы знайшлі таго, пра каго пісалі Майсей у законе і прарокі, Ісуса, сына Іосіфавага, з Назарэта». І сказаў яму Нафанайл: «Ці можа з Назарэта быць што добрае?» Філіп кажа яму: «Ідзі і паглядзі». Убачыў Ісус Нафанайла, які ішоў да яго, і кажа пра яго: «Вось сапраўды ізраільцянін, у якім няма крывадушнасці». Кажа яму Нафанайл: «Адкуль ты мяне ведаеш?» У адказ Ісус сказаў яму: «Перш чым паклікаў цябе Філіп, калі ты быў пад смакоўніцаю, я бачыў цябе». Нафанайл адказаў яму: «Раві, ты сын Божы, ты цар Ізраілю». У адказ Ісус сказаў яму: «Ты верыш, бо я сказаў табе: я бачыў цябе пад смакоўніцаю. Убачыш большае за гэта». І кажа яму: «Праўду, праўду кажу вам, з гэтага часу убачыце неба раскрытае і ангелаў Божых, што ўзыходзяць і сыходзяць да Сына Чалавечага».